الباب الثامن والثمانون ومئتان باب تحریم الریاء دکھلاوے کے حرام ہونے کا بیان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة اللہ تعالی نے فرمایا اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اس کی طرف یکسو ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے صدقے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ تعالی نے فرمایا، وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جو کوئی ایسا عمل کرے کہ اس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد، أي شجاع حاذق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید کیا گیا تھا، چنانچہ اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا، پھر اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلایا اور قرآن پڑھا، چنانچہ اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالی اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالی پوچھے گا: تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تحقیق تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا، پھر اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی تھی اور اسے مختلف قسم کے مال سے نوازا تھا، چنانچہ اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے کوئی ایسا راستہ جس میں خرچ کیے جانے کو تو پسند کرتا تھا نہیں چھوڑا، مگر اس میں تیری خاطر ضرور خرچ کیا. اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے، تحقیق یہ کہہ لیا گیا، پھر اس کی بابت حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کر کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہم اس رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ بخاری۔ وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه۔ ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما۔ سمع بتشديد الميم ومعناه أشهر عمله للناس رياء، سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق۔ حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔